بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كيف نتريكم نبيله mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darasa la usulu thalatha al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى رفقي قول المصنف رحمه الله ketika hali ya kutaja dalili za kila ibada au mfano wa ibada aliyotaja قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يري أن يترجي كتانا ملواك مليزي أملي بكوالي لفاني بس نافاني عمل جيما فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا أسشركيش كتك عبادة أنا معبودنا وملواكي تشوت كيل قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله تعالى فمن كان يرجو أي يطمع في ثواب الله عز وجل ورؤيته عيانا يوم القيامة yule ambaye ana tamaa na matarajio ya malipo mazuri ya Mola wake na kukutana na kumuona kwa macho yake Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama man kana yatma'u fi an yara Allah a'yanan yawm al-qiyama faly'amal 'amalan salihan yule ambaye ana tamaa kukutana na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala amuone kwa macho siku ya kiyama basi na afanye amali njema. Qala yati bi sababi alladhi yuahiluhu li husuli hadha al-matlub, bi maana afanye na ajilie ile sababu ambayo itamfanya yeye astahiki kupata kile anachokitaka, wa huwa thawabu bidukhuli aljanna, nao ni malipo ya kuingia pepo ya Allah, wa najati minan nar, na kuwekwa mbali na kuepushwa na moto, wa nadhari ila wajhi Allah, na kutizama uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yana hadha mutalazim, haya mambo yameshikana. Anayeokolewa na moto wa Jahannam ataingia peponi, anaingia peponi atamwona Allah, ni vitu vimeshikana. Qala li anna dukhul aljannati au li anna man dakhala aljannata فإنه يرى الله عز وجل من يكون يبيبوني أتمونا الله عز وجل كما شوياك كما لبو سيما صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم أعيانا حقيقة نيني متمونا ملوين كما شوياك نهكونا نعمة يواتوا بيبوني كوبا زيدي كليكو نعمة كمونا الله سبحانه وتعالى. Hii ndio neema ambayo watu wa peponi wataifurahia zaidi kuliko yote nyingine. kukutana na yule aliyewaumba Allah azza wa jalla. Mu'min anapokuwa aingia katika pepo ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sema kuhusu malaika kuwa watakuwa katika kila mlango, min kulli bab, malaika wakaribisha waambie watu wa pepo ni salamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar, salamu alaykum bima sabartum, amani iwe juu yenu kwa subra mliokuwa nayo mpaka mkafikia katika pepo ya Allah. Na waumini watakapoona malaika wakiwakaribisha katika hali kama hii, wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum, watakuwa na furaha sana siku hiyo. Sasa ikiwa malaika ni viumbe wa Allah na waumini watafurahi wakiwa wapewa pongezi na kukaribishwa katika pepo na malaika, vipi wakimwona aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka ni furaha ambayo hakuna mfano wake. Na Mtume sallam alikuwa akimwomba Allah, as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim. Sabina ladha, una utamu wa ajabu katika kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Tasawwar, kwa mfano mtu unayempenda, mzazi wako, ndugu yako, hujamuona miaka, chukulia mfano, walillahi al-mathalu al-a'la, bila shaka yule mtu utakapomuona baada ya miaka huwa na furaha sana, bali wengine huruka ruka mpaka mwisho mtu akalia kwa furaha kwa mtu ambaye amemuona anayempenda baada ya muda mrefu. Sasa huyu ni mzazi wako, ni ndugu yako, vipi yule aliyewaumba wazazi wako na aliyekuumba wewe na huyo unayempenda, ile furaha itakuwaje watu wa peponi siku hiyo? Haielezeki. Kwa yule ambaye atarajia kuwa ataka kumuona Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي. نهيني دليل يكوى متو كترجية بكياك حيث شليز من ترجية من ترجية حيث شليز لا بد من العمل لزيم فني عمل وسترجية مكوبا بري الله لا يمني فني عمل. أما أنك ترجو الله ولكنك لا تعمل فهذا تعطيل للسبب. Ama kuwa wewe wamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala makubwa lakini ufanye amal, hapa wewe mwenyewe umeziwacha zile sababu ambazo zitakupelekea wewe kupata kile unachokitarajia kwa mula wako. Farajau almahmud huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun salih. Matarajio mazuri yaliyosifiwa katika Qur'an ni yale ambayo ndani yake kuna nini? Kuna amali njema. Atarajia na yufanya amali. Ama rajau ghair almahmud fahuwa rajau alladhi laysa ma'ahu amalun salihun. Ama matarajio ambayo hayakusifiwa katika Qur'an, alhamdulillah, matarajio mtu atarajia mambo makubwa mbele ya Allah, mtaingia peponi, mtafaa kuswali ya swali, kuswali mfano ibada ya swala pia haifanyi. Na tena atarajia makubwa sana, bali mpaka aweza kumwambia mtu ambaye yuenda msikitini amwambie twende tukaswali, ambaye wewe nenda utakuja kuniona niko mbele mbele wewe uko nyuma huko. Ama sema shekhi wanafiki wale, sio, watatiwa motoni wala sisi tupeleke mbele mbele kule, wewe uhuni wako una utautumia katika dini ya Allah, watumia maneno ya kihuni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waende peponi bila kufanya amali. La, la, la. Tizama katika kitabu cha Allah uone wapi mtu waende peponi bila amali, bila kufanya amali, waende tu peponi. kuna ibada Allah ameziamrisha usitaki, kuna maamrisho, kuna makatazo Allah amekataza usiyafanye. Ukishikamana nayo, hayo ndio itakuwa sababu ya wewe kuingia. Tena ni sababu, sio ati amali zako ndio zawa ndio lazima uingie peponi. Inaweza kuwa amali zako hazifiki chochote katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa rehema za Allah ukizitaka ili akurehemu akuingize peponi, fanya amali zile. Amali unazifanya ni sababu ya kupata rehema za Allah, na Allah akikurehemu atakuingiza peponi. Lakini hakuna atakayeingia peponi kwa amali yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna anaingia peponi kwa kuwa amefanya amali kubwa. Ili usije ukajiona wewe ile amali unaoifanya kuwa umfanyia kitu Mola wako, zile amali unazifanya ni sababu ya Allah kukurehemu. Akikufunika na rehema zake na fadhila zake, atakutia katika pepo yake, bifadlihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo matarajio bila ya kufuata asbab si matarajio ya sawa. Qala wal amalu salih ma tawaffara fihi shartan, na ili amal iitwe ni amali njema lazima ndani yake iwe na masharti mawili. Likikosekana moja katika masharti haya mawili, ili amal si njema. Al-awwalu al-ikhlasu lahu 'azza wa jalla, ya kwanza ni sharti ya ikhlas, uifanye amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala amal. Ikiwa hutamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amal, amal kama ile haikubaliwi mbele ya Allah, Allah hataki amal kama ile. Athani almutaba'atu lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kile kitendo unachokifanya, bimaana ibada yako ni lazima iambatane na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa ibada yako haiambatani na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, utaregeshiwa mwenyewe. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun ay mardudun alayhi, fanya amali yote ambayo haiko kama alivyokufunza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, utaregeshiwa mwenyewe, Allah hana haja nayo. Kwa hivyo hebu nieleze kuhusu watu wa maulidi watarajia kulipwa nini. Pige maulidi wewe, upige kitwari, ukaukeko bure, uzue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha eti watarajiwa kulipwa malipo makubwa mbele ya Allah kwa jambo ambalo hakukufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakukuamrisha wewe kulifanya, wala hakukuelekeza, la min qarib wala min ba'id, kuenenda kafanya hili jambo. Jamaa hukatikwa kulikweli na jasho, na wengine wakajiona wako wengi, wakafikiria kule kuwa wengi kwao ndio haki, kumbe ndio miongoni mwa alama za batil. Wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah, al-ibratu bid-dalil, mazingatio ni kwa dalili. Kile unachokifanya una dalili, umeelekezwaje na Mtume sallam? Kama vile Khawarij upande wa pili, wasikia tu kumetangazwa jihadi, imetimia masharti yake yaliyowekwa ya kisheria, hakuna cha masharti bwana. Hivi ibada zote zina masharti kasoro ibada ya jihadi tu peke yake haina masharti, watu wenda kijinga kijinga tu, hamna kitu kama hicho. Na kama hivi ya fahuwa raddun, tarikishiwa mwenyewe, pamoja na kwa mtu weza kuwa tukwa na roho pale hufa swa, wengine huvaa vilipuzi swa kajilipua kafli ya mbali ku, kisha atarajia yeye kuwa shahidi aingie peponi kwa jambo ambalo hakumuamrisha la Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alayhi wasallam, atarajia kuingia katika pepo ya Allah. Huyu pia ni mubtadi'a, kama vile khurafi ni mubtadi'a na upi ni mubtadi'a, hao wote ni mubtadi'a wazushi katika dini ya Allah, mambo ambayo hakuyafundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. ولا هواك يفاني مصحابة ولا ولقرون مفضلة نواه هو فني استيزاء كيوم بيفو أنا كم بيا سلف الصالح وكفانيا ديونيني لما ناكي وأنتم خلف طالح نيني تشيبوكيزي ملوكوجا واوفو mwafanya mambo ambao matarajia kwa mtawatangulia wale wema waliotangulia katika khiri uwezi kwa hivyo sharti la pili almutabaa la kusekana kwa amali yoyote ya bid'a uzushi katika dini hauna hili sharti la kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wengine wakitajiwa ushika mpaka moyo hivi sema ah mahabba moja sema hivyo mahabba anjo njo njo mahabba mbona nguo yako ndefu kwa chini mahabba mbona nguo yako buruta sema mahabba mbona bwana unyoa ndevu zote bwana sema mahabba mahabba jamaa akakimbia aona inyonyeshewa sana kumpenda mtume salamu kufanya nini fattabi'uni yuhibbukum Allah mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mahaba mfuate hata katika watoto wako wewe kwa mfano uko nyumbani mmoja kazi yake baba nakupenda wewe baba nakupenda ah basi fagia hapa baba nakupenda mimi ondoa vyombo baba nakupenda wenzake wafanya kazi wakiondoa nani wao watuma yanka pale baba nakupenda tu wewe mwisho wewe mbona nitafasha kwa mpenda kama unipenda usingeli kwa kusikiliza maneno yangu kama wewe ni mkweli baba nakupenda ndio wale utawakuta na mastudio siku hizi tumpenda mtume tumpenda mtume sawa sawa kumpenda mtume sana ni ibada lakini wamfuata je wamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake katika ibada unaoifanya watizama mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivi ama kufanya kisha ukafanya wacha mambo ya ukhurafi ya maulidi na nini ya upuzi haya a swala yenyewe usipoiswali kama alivyoswali mtume sallam haisihi mtume sallam sallu kama raaitumuni usalli hii sala hii ambayo ni ibada na ni nguzo katika Uislamu ukiifanya kinyume na alivyoifanya mtume sallam hupati chochote katika swala yako sasa ikiwa ibada ambayo ni nguzo katika Uislamu hali ni hii waje kutuambia uzushi katika dini ya Allah kisha watarajia thawabu mtu aweza kupoteza milioni 3 kwenye maulidi moja atangaza na zimeenda pale zimeenda milioni 3 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ili hata sina haja ya kulizungumzia zaidi huyo aliyetoa milioni 3 mwambie adhamallahu ajrak afanye bidii sasa afanye ibada afadhali angeswali rak'a mbili zake lillah za kablia au baadia katika swala ambazo zinasura rawatib kwa mfano kuliko kutoa milioni zake 3 hizo katika bid'a na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala afadhali angetoa 20 kampa maskini sadaqa angepata thawabu lakini atoa milioni 10 inshallah katika uzushi hapa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini wewe wajuaje wewe akasema hivi mimi sijui lakini mtume sallam ndo aliniambia man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun hasi maneno yangu ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndio alikwambia wewe si mimi nayekwambia mtume sallam akwambia pesa zako unazozitoa katika jambo la uzushi ibada zako unazifanya za uzushi chochote ambacho ni cha uzushi hakukifundisha yeye basi utarigishwa mwenyewe si hilo tu lolote lingine fala amalu la yakunu salihan illa idha tawaffara fihi hadhan shartan amali haiwi njema mpaka masharti haya mawili yapatikane an yakuna khalisan liwajhi llah laysa fihi shirkun mwanzo hiyo ni kwa ikhlas kwa ajili ya Allah bi maana ndani yake hamuna nini hamuna ushirikina وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيل عمل إيه كتك وساوى بمعنى kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada unaoifanya. Laysa fihi bid'ah, hamuna ndani yake uzushi. Kwa usizue katika dini ya Allah. Ukizua katika dini ya Allah waweza kupata tabu, ukafanya amal kwa muda mrefu ukachoka na haikubaliwi mbele ya Allah. Wallahi haikubaliwi. Ni mshaona watu wakikesha katika dhikiri Allah, Allah, Allah, wote jina la Allah, waona thawabu, lakini jina lafdhu aljalala Allah ndio nini? Si dhikr, si jumla ambayo yatupa faida. Na hakuna katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amehimiza kufanya dhikr gani? Allah, bali tuna subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, zote zina faida mufida. Allah, Allah, mwingine asema ho ho ho ho. Kwa nini amsemi la ilaha illa Allah? Shetani awapambia waambia wao wajuaji waweza kusema la ilaha ukafapo hapo. Kwa hivyo afadhali sema Allah shortcut, Allah. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotufundisha kusema la ilaha illa Allah akasema afdalu dhikri la ilaha illa Allah, alikuwa tutia kwenye mtego? Kwa maoni yenu, alipotuambia afdalu dhikri la ilaha illa Allah, bora wa dhikr ni mtu kusema la ilaha illa Allah? Na katika hadithi ambayo baadhi ya maulama yafasinuna dhal hadith kuwa Musa alimwambia ya Allah alimni kalimatan aquluha, nifundishe kalima mimi niwe nitaisema ile kalima, bimaana ataka kuhusishwa yeye na ile kalima. Akamwambia Musa qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Allah amwambia mtume wake Musa alayhi salatu wassalam atamke la ilaha illa Allah, mbona akumwambia sema Allah, Allah, Allah, Allah? Ama kama sema ho ho, kwa sababu wao ndio itwa khassatul khassa, hao ni khassatul khassa, wale wenyewe wenyewe wale wanani kabisa. Wasema la ila Allah dhikru al-awam, kina sisi ambao tujielewi. Unaona? Ama kama anavyosema yule bwana mkubwa ashabu al-hagiga, jamaa yetu ashabu al-hagiga, nyinyi ni watu ambao hamuelewi. Wale ashabu al-hagiga wasema Allah, Allah, kisha hawa ni khasa, kisha kuna khasatul khasa ambao wanamshinda Musa, khasatul khasa khurafi tu. Asema ho ho ho, mwingine waweza kushindwa ni mbwa yualia ama ni mtu ndani ya nyumba. Ho ho, hii dhikri. Kuna mmoja jitetea, wajua hawa hawaelewi nini, mazungumza nini, hatuelewi kipi, hatuelewi sisi. Kuna dini nyingine ambayo nyinyi mfundishwa kufundisha Mtume Muhammad sallam? Waweza kukaa hivi tena bila hayo? Unajua shida ya ndugu zetu hawaelewi lugha, wewe una wazimu wewe. Ulama ambao wameishi katika, kwa mfano amezaliwa ni Mwarabu, azungumza Kiarabu, hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu mpaka kufa kwake, wewe umwambie wewe hujui lugha? Uijue wewe kutoka Mombasa na Mamrui na Malindi na Lamu, ambaye ukiambiwa zungumza wajaa, wajaa. Ah. Alafu wewe ndio wajua Kiarabu, wasijue Waarabu wenyewe Kiarabu. Mbona mna madharau namna hii? Ukiambiwa zungumza dakika tano tu Kiarabu, ndio wale hadha huwa almau alkujwa wiji, haya maji ya ukwaju. Kiarabu hicho. Almau almiwawiyu, maji ya miwa. Hawa. Subhanallah. Na izdiraa walikuwa nao juu ya maulama, yani jambo la kawaida, madharau kabisa. Wazungumza hivyo. Sasa hamjui lugha nyi. Ile ho ho nyi amuelewi ile nini? Atuelewi nini? Sisi tuelewa sauti kama ya punda na mbwa. Ukiwa waikariri utatoa kama sauti ya punda ama mbwa. Na sisi tumkatazwa kujifananisha na wanyama kama. Wallahu almusta'an. Kuna watu wapotezwa na wao wanyosha vidole kwa alusuna, sema wale wapoteza watu. Ah, sisi tuwaambia Mtume za sallam ametufundisha sisi kusema subhanallah, la ilaha illa Allah, الله أكبر الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض ها من المتوم السلام هاتوا بتزاواتوا في بيزا سيستوا أنبياء المتوم السلام أو أنبياء مسميهي nyinyi mwambia ho ho mkiulizwa mayatoa wapi haya wajua wajua nyinyi ndio waongofu sio mwadanganya watu kwa wale mawahabi wale na maskini awam hawajui waambie Muhammad Abdul Wahab alikuwa jambazi bwana yani lau kama yani atazungumza Muhammad Abdul Wahab na hawa watu utafikiria ni jitu moja ovu kweli kweli kumbe maskini hana moja aweza kulithibitisha dhidi yake hana moja za kuthibitisha dhidi yake lakini maskini awam hawajui hawasomi yake ambiyo yabeba tu wamewafanya awam wachukia mpaka sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam leo wallahi katabikisho sunna ambao wao hawajui watasimama kupinga kwa nini wahabi haulizi ye nani amesemama neno nani anatufundisha haya a apinga kwa sababu amekuwa hivyo ni kama yuko programmed kwa jambo lolote likije pinga tu kwa hivyo hata akaambiwa nini ajifanya ni summun bukmun umyun hasikii haelewi haoni nani waliosababisha mashaikh ad-dalal ulama usu hawa wanawaelekeza watu katika batil wako wengi tu fa idha tawaffara fihi ash-shartan fa huwa salih masharti maili kipatikani amali njema وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه شرط موجه لكوسكانا katika maili ni amali mbovu haikubaliwi wala haimnufaishi mwenye kuifanya فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه عمل yote ambao ndani yake kuna ushirikina atarigishwa mtu كذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه كذلك عمل ambao ndani yake ina bid'a utarejeshiwa mwenyewe Allah anaja nayo قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد mwenye kufanya amali bila ya mafundisho yetu amri yetu haiko katika vile tulivyokuwa sisi basi atarejeshiwa mwenyewe فهذه الآية فيها الرجاء وأنه عبادة لله عز وجل وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح كتك أي آية تبت فائدك ومترجي الرجاء نكتك عبادة كم ترجي الله مليب ككفاني عمل نما ترجي هياوي ولا هيصح إسبك ككفاني عمل فاني عمل وسيدنغاني من ukaambiwa basi wewe una wasiwasi wewe wale usema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yupelekiwa amali zetu zikiwa nzuri wa furahi zikiwa mbaya tuombe istighfar kwa hivyo maana yake nini wewe usijali ufanye utakavyo wewe mtume sallallahu alaihi wasallam akuombe istighfar wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Fatima salini mimadi mashiti لا أغني عنك من الله شيئا لكن جماعة مزوية أفيف مبقى كتك إبادة نندي ونفوفندشانا وكتمي حديث مزوهزي كثبوتك ميك توكم تومس صلى والله المستعان ندي وعد وفكي وسمع وفويت وابا موجة سمع مكبرين وابا amali zetu zapelekwa kwao tukifanya amali njema wafurahi tukifanya mbaya watuombea sasa ukishambiwa waombea wewe si uendelee tukufanye mijiovu ufanye wewe kuna watu kule waniombea sio makaburini wameketi wakuombea wewe basi watu makaburini wapata taabu bwana taabu waliotoka nao hapa duniani washaiacha dunia na taabu yake ikiwa pale katika starehe kila siku waonyeshwa amali zako mbovu umtie dhiki kule aliko yashakwenda shafanya amali yake khalas ikiwa ni mwema ashaenda kukutana na mima yake kule mbele ya Allah ikiwa ni muovu yuko mashughul na adhabu kule ndani wala hana habari dunia saikwisha yuko kwenye barzakh Kwa hivyo usitarajie makubwa wakati wewe ufanye nini? Fanya mwenyewe amali. Fanya mwenyewe amali. Ndiyo itakayokufaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili upate rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa alla kilana ila anfusina tarfata 'ain wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وتوب إليك. بارك الله فيكم.